зоря ясна, світові засяйла. Над Вертепом зоря ясна, світові засяйла. Там Христос родився, в діві воплотився, як дитина пеленками Богими повився. Ангели співають, Христа величають, всім народам цю чудову новину звіщають, всім народам цю чудову новину звіщають. Співаймо, Христа величаймо, від Марії рожденому хвалу честь вітаймо, від Марії рожденому хвалу честь вітаймо.